ջանգուար, մաոդամի սաբուկինա դուրում սար, զինդագի մաբեզեբա մարուս բարուս մեշավում դիգար, չի խել է բաղթե գիրդը ատրովըդ մեշավա ալիշ, մարան դիգա շետն բամի թավր, նեկ է հիչ կամարա, նա վամիտ, բդան ոդամոյքի մա մեխոսմ, բկնում շոնդիտ, ոդամոյրակի մեխոհան, մարա կշտան, ոդամոյքի կատի մա բդանա մեխոսա մարա դիդան, դիդմ դա զինդագիմ խելա խալթա, դիդմ չի խե ոդամո մեդարոնան հալխա, մեխոնան ռե մեխոանի շոնդի անխուվա չոնա, այիչ կանի գոնա մեկանանի գո մեկանան սախշոնա, սագի կիրը պեր մեկանեք է ասել պավսավիկ, համաջամ է շավան է մոնան հանդիգար ժդանիկ, մեկն ընտոնքի կի են շումո բադը սուխան, նա մե պրսըմ բախշիշ մա այագոն ոդամ, նա մե պրսըմ այագոն ոդամ, կի իտիմոս մարաբը բախշեն սարմա մեկն եմ խամ, նա մե պրսըմ բախշիշ, բարոքի մամե զանըմ գապի հաղ, մամե տոնըմ կի մա նամե ֆորում դա խալ, նա մե պրսըմ բախշիշ, նա մե պրսըմ այագոն ոդամ, կի իտիմոս մարաբը բախշեն սարմա մեկն եմ խամ, նա մե պրսըմ բախշիշ, բարոքի մամե զանըմ գապի հաղ, մամե տոնըմ կի մա նամե ֆորում դա խալ, բդան ոդամոյ կի մամե գուֆտում ջուրա, բդան ոդամոյ կի գիրա մեկադը մեկադան գիրա, նեկե բո համաշ, համաշ ռավ տագի զամին, շեդան ոդամոյ զուրու, ոդամոյ վազբին, ոդամոյ կի բդան դամաշոգիրտ, ոզի ու ոդամոս վիզդա, մե բուրորան խիտ, ոզի վայո զուր մագույո բարոյի վայո ռայամուսր, այի տարենեքի վայո բարոյ մայագուզան, իզ ինդագին ամոնդայ ու խաշամ, մե մեր եմ համամոն, մե մրա դուս շամ, դշման շամ, մե մրա տամումի ջո ոդամի խար ոդամի նաս, մա այչ կամի նա դոր լեսմ, նա գիրիվ թամ խարս, հասան ոդամոյ կի մեխո անայմա վամա խելա գապա, հասան ոդամոյ կի մարա մեխո անկնա չապա, մեխո անկի մա բպրսըմ բախշիշ, նա զադամ գապի խատո բարոյի համի, նա մե պրսըմ բախշիշ, նա մե պրսըմ այագոն ոդամ, կի իտիմոս մարաբը բախշեն սարմա մեկն եմ խամ, նա մե պրսըմ բախշիշ, բարոքի մամե զանըմ գապի հաղ, մամե տոնըմ կի մա նա մե ֆորում դա խալ, նա մե պրսըմ բախշիշ, նա մե պրսըմ այագոն ոդամ, կի իտիմոս մարաբը բախշեն սարմա մեկն եմ խամ, նա մե պրսըմ բախշիշ, բարոքի մամե զանըմ գապի հաղ, մամե տոնըմ կի մա նա մե ֆորում դա խալ, իզինագի մարա կարդա գիգա, կի բ ջուրա մարա կարդա կիդատ, համե կա ոդամ օրա կարդըմ հրմատ, նեկե այ տարավ շոնա դիդմ նա հրմատ, նա իզատ, բդակ ոդամ էրակ իմա նազ մե դիդմ, բդակ ոդամ էք իմա բդմ, նա դրնի դիլշ, համա թիչը, նո մալըմ կջո, մա գոյ դամ ոդամ էրակ իմարա, մե թիյա իզո, մուզիկոյ մարանա մե մոնան դա ռադիո, բարոքի ռադիո գուշ կնա, ռեպի հալոլ, մա դա դար կորլես այս վիզագի վաղթե մարա գուշ մեկը նա խալ, մա նամ է ֆորում շոնա նեկ է մեկը նա սաբր, դիդմ ճաբր, այդ տարավի մարամ դիդան, նեկ է մեխ ոսան դա դրնի գա պոյի մարի դան, ոխի մա նամ ոնդմ, նամ է մոնմ թո ոխիր, վաղթե մա դայի զինդագի հաստմ ռանգի թիր, մե խրմ շիր, կի ովոզմ բշավ ասոս, ո մա նամ է կնմ կոր մե նավիս է մե կաշմ դրոս, ո դամո այ մա մե խոհան ռիֆմա, ռիֆմա այ մա բարոյ մուխլիսմ, այ թա թի դիլ մայ, հրմա դա ո դամո իքի մե խոհան մարա դիդան դայի զինդագի, ոդամոյ կի խատի մահան համաշոն մարդան, նա մեկնան ու մարդի, հրման դա ոդամոյ կի մարադուս մե դորան մեկնան մարդի, մե դոնանքի մահակըմ, այչ կանամ է պրսըմ, ապախշիշ,